برگ سبز، برنامه شماره 262. این برنامه با همکاری محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز در مایه ابوعطا تنظیم گردیده. اشعار از سلمان ساوجی و سلمان ساوی، غزل آواز از سخای لاری، گوینده روشنک. میکشم دردی که درمانیش نیست، میروم راهی که پایانیش نیست. هر کجا دردیست درمانیش هست، درد عشق است آن که درمانیش نیست. هر که جان در راه جانانی نباخت، یا ز دل دور است یا جانیش نیست. خورشید رخش کرد بر آفاق تجلی، خورشید رخش کرد بر آفاق تجلی، ای دیده وران طاقت دیدار که دارد؟ در زیر فلک راست بگویید که امروز بالاتر از این قامت و رفتار که دارد؟ Yo, امید منم یا جان یا جان تو در شب هجرتان شرمنده احسانم کردن دیده بس گوهر عشق به دامم نم کرد عزیزم منم مای اینقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد. یا زلف او بود سخن حاصل سرمایه آن شانه آخر ز کفن بار دو پریشانم کرد جانا جانا جانا جانا یار امید من تو برگ سبز برنامه شماره 262.